Batman'a alın o yası, Acı Bayaman obası, Batman'a alın o yası. Batman'a ablene sorarsan elim avzerli bubası, Batman'a ablene sorarsan elim avzerli bubası. Fatmana geldi arkamdan, bağa gittim erkenden de, Fatmana geldi arkamdan. Fatmana üzüm toplayıp ede, tavşanı ürkütmeden, Fatmana üzüm toplayıp ede, tavşanı ürkütmeden.